باسم الله يرهم جملة من يرهم الوسو أزيت كزاو الله إزلو هرمزن بيغون إزلو هرمي أولي يدو مليكي هين هندو يزهمي دا بيا زو زهاه لا يمشين زي وحين رنغو ودي أمباني هرمان غوا كفورو هرمان غوا أميني الله بيونو إزم رنداو haumbuze mbingu ne arumi hahapi na hampangani hausanaisha ishu mshahanyo nuhahe do marejei ujuo haina ziloho mbinguni no harwe au na ujuo izo msirio nizo mbenu wao na Allahu ujuo ziloho zifubani je akazijamu waswidini ze khabari ze kwa kufuru kablia wakumbara inavuna hele bayara ze khabari ze hao Nanguwa na azabu kali, nanda wakaya, imitume ya hawa wabedi ya nalilumbenu mkushawamba. Ama na adamu lejokorokoa, enge wakufuru wabadingu hautawalifu. Na Allahu yeti mkutaji wa hawa, na Allahu hajitosho mnyuhimidiwa. Wakufuru we hantu kaya kwa nahubaitilwa. Amba, hambembi. Hemo la wahanu bila shaka ngamdubaithiwa Kishambenuliwa izo mwakahurenda Nizunyangu ha Allah Amengena mamini Allahu nengume ya hahe Nenuru Qur'ani kawri msisizani Na Allahu ye mjuzi wa heze khabari mrendao Usiku ya jomu njiliani Usiku ya jomu njiliani usiku wa mjilio Wanda usiku wa takhbunu, shindano na mlato, na haina uamini Allahu na ufanya amali njema, ujumzimia ima kusaya hahe, na ujumtia harumambe wenda umiro watoni mwio, wajuba kiho milele, wanda mfuzu mhuu. Shawa kufuru wakathibisha zi azahatu, wanda wangu wa mroni, wajuba kiho milele, ayo mareje ima imakade, Haina ya amini Allahu Yungo kuwa umuwa wahahe Na Allahu yemjuzi wa haina mongo Na mtoi Allahu mtoi ya mtume Sheka mbadingu hautawalifu Avengeye mbume ya haku Keti na ikati ubainisha uruma hauvenufu Allah Kabati mungu ya kati ndaye Avonge Kuka Allahu duna watawakali ya mamu'minin Yeni mwaamini Hayakini baudhi ya huwa mwasha hanyu Mwana hanyu Mwana wabii wa hanyu Amengena mwatahabwari Shaika msamihi Mpuzi mzimizi hala tibahi Bila shaka Allahu demu ni ukufiri ya mnurehemu Simali za hanyu mwana hanyu zofitina Shahu haa Allahu muhidazili wazi huu Hina mkena takwa haa Allahu huu njimja ushinda Na mwishie, na mtoi, na mtoe swadaka izo kheri ya heze nafsi za hanyu Na haina ajibukana na uchura wa he nafsi ya hahe Waundo wenye ufuzu Mwepata Allahu mkopesho mwema Ujua mwenjezi zani na ujua mkufiriani Na Allahu ye mwenji wa ushukuri ya mwenji wa irumbi Njizi wa hezilo khaibuni nezavenuha, mwenye mvuu mwenye hikma.